Każde naczynie musi przejść przez piec. Bez pieca nie jest możliwe użyć tu nadobu, keby była jaka krasna. Bez pieca to naczynie nie może być użyteczne, choćby było jak piękne. Twój żywot jest przyprawiony przez kuszku. Twoje życie jest przygotowane na doświadczenie. Ale wiecie, kiedy już idzie nadoba do pieca? Ale wiecie, kiedy to naczynie idzie, jest wkładane do pieca? Bardzo pięknie wyzdobia tu to, kiedy już wysuszona ta nadoba. Kiedy to naczynie jest wysuszone. Pięknie ją wyzdobia, namalują. Pięknie ją ozdobią, namalują. Potem ją położą do takiej sklowitej polewy. Później ją zanurzą do takiej polewy szklanej. A potem ją położą do pieca. A później włożą do pieca. A teraz nastanie restrukturyzacja. A wtedy nastanie restrukturyzacja. A tam buď ta nadoba obstoi. A wtedy to naczynie albo przetrwa. Albo sa stanie ta nadoba niepoużytelna. Albo to naczynie jest nieużyteczne. A prawie te skryte rzeczy twojego żywota. A właśnie dlatego te skryte rzeczy twojego życia. U niekogo to może być pieniądze. U kogoś mogą to być pieniądze. Stosunek do majątku. Stosunek do wartości, do majątku. U niekogo to może być niejaka prchkość, którą skrywa w swoim sercu. A u kogoś może to być prchkość. Pomóżcie. Agresywita. Taka porywczość. A to nie wie nikt, ale jego manżelka. Że on taki... Nikt o tym nie wie, tylko żona, że on jest taki porywczy. A to są skryte bubliny. A to są skryte pęcherze. A to jest bardzo niebezpieczne. A jest to bardzo niebezpieczne. Pan Bóg dowiedzie twój żywot do skuszki. Bóg przyprowadzi twoje życie i doświadczy. Prawie preto dnes, kiedy mówi Tobie Boże Słowo. I właśnie dlatego, kiedy mówi Słowo Boże do Ciebie, poddaj się Jego rękom. Poddaj się Jego ręce. Powiedz, Panie, chcę być tą nulą. Panie, chcę być tym zerem. Pokor mój żywot. Upokórz moje życie. A Ty, jak chcesz, pozdwignij mój żywot, znowu mnie zbuduj. A jeżeli chcesz, to podnieś moje życie i znów mnie zbuduj. Uczyń ze mnie nadobu taka, która się Tobie lubi. Uczyń naczynie, które się Tobie podoba. A kiedy przejdziesz takimi to skuszkami żywota. A kiedy przejdziesz przez te doświadczenia w życiu. Wiecie, co urobił ten garnciar? Wiecie, co zrobił ten garncarz? Zobrał nić. Wziął nić. A odrezał ją od stola. I wziął i odciął ją od tego koła. Chytił tu nadobu a położył ją na policu. I wziął to naczynie i położył na półce. Nie do pieca. Nie zaraz do pieca. To naczynie było gotowe. Ale ono musiało iść na policu. A ono szło tam na półkę. Pan Bóg ma wiele czasu. Bóg ma wiele czasu. W żywocie Mojżeszowa miał 80 roków czasu na to, aby Mojżeszowa nadoba dozrela. A na to, aby go mógł użyć. W życiu Mojżesza miał 80 lat czasu, aby mógł Mojżesza użyć. Kiedy on miał 18 roków. Kiedy miałem 18 lat. Ukończył som uczniowską szkołę. Zakończyłem szkołę uczniowską, zawodówkę. A żiadal som sa na teologię. A dałem podanie na teologię. Kiedy som bol taki trojroczny chłopczyk. Kiedy miałem 3 lata. Pytali sa ma, widzieli ma na ulicy płakać. Widzieli mnie na ulicy płakać. A opytali sa ma, Šanko, prečo plačeš? A pytają, Aleksander, dlaczego płaczesz? Preto, lebo mi nie dovolia być kazateľom. Dlatego, że mi nie pozwolą być kaznodzieją. A potem dzieci na ulicy sami posmiewali, kazateľ, kazateľ. A później dzieci się śmiały, kaznodzieja, kaznodzieja. A ja som nie wiedział, że prečo. A nie wiedziałem dlaczego. Ale vždy som wiedział, że raz tym kazateľom będę. Ale wiedziałem zawsze, że raz będę tym kaznodzieją. A kiedy som mal 18 roków? Kiedy miałem 18 lat? Wtedy som już 3 roky chodził z Panem Jezusem. Już 3 lata chodziłem z Panem. A myślałem sobie, że to jest ten czas, kiedy Pan Bóg ma zbuduje, przyprawi, pójdę na teologię, a będzie ze mnie kazateł. A myślałem, to jest ten czas, Bóg mnie przygotowuje, pójdę na teologię

Vidíte, Pán Boh má takéto nádoby. Boh má také načenia. Ale tieto nádoby nakoniec rozbije. I tie načenia nakoniec rozbije. Ale nie tak, ako tú nádobu, ktorá je rozbitá a vychádza z nej vôňa. Ale nie tak, jak to načenie, ktoré je rozbité i vychodí z neho tá vôň. Ale to je nádoba, ktorá je nádoba hnevu. Ale to je značenie gnevu. Na deň rozbitia. Na deň rozbitia. Teda nádoba Moábova bola nádobou Božieho hnevu. A to načenie Moábu bolo načeniem na Boží gnev. Aj Božiemu človeku sa jeho telo, jeho nádoba rozbije. I Božiemu človeku rovnež to načenie sa rozbije. Aj bezbožnému človeku. I bezbožnému rovnež. Ale jeden žil na Božiu slávu. Ale jeden žil na Božom chvále. A druhý žil na Boží hnev. A druhý žil na Boží gnev. Na tebe záleží. Na, od tebe záleží. Že či chceš žiť na Božiu slávu. Či chceš žiť na Božom chvále. A preto buď otvorený. A dlatego bądź otwarty. Aby ťa Boh mohol formovať na jeho aby slávu. Aby Boh ťa mohol formovať na jeho chvále. Aby ťa mohol naplniť svojim svätým duchom. Aby mohol ťa naplniť svojim svätým duchom. Aby tá jeho vôňa a jeho sláva sa mohla šíriť cez aby Božia. Tá vôň i tá jeho chvála mohla sa šíriť cez tvoje życie. Amen. Amen.